छूटे ना ही छूटे ना। छूटे ना ही छूटे ना, छूटे ना ही मौला छूटे ना। छूटे ना ही मौला छूटे ना। नदी में भरे